Sydney Dijkers met het NOS Journaal. De treinstoring tussen Amsterdam Centraal en Utrecht Centraal is weer verholpen, meldt ProRail. Er kunnen weer treinen rijden, maar het is niet duidelijk wanneer alles weer volgens de normale dienstregeling rijdt. De NS blijft daarom adviseren om voor vertrek de reisplanner te checken. De problemen op het spoor rond Amsterdam en Utrecht ontstonden aan het eind van de middag. Oorzaak was een stroomstoring die vervolgens weer leidde tot een seinstoring bij Abcoude. Urenlang was er daardoor geen treinverkeer mogelijk van en naar Utrecht Centraal. En de stationshal stroomde vol met gestrande reizigers. Israël heeft een gevechtspauze van 2 maanden voorgesteld aan Hamas, meldt de Amerikaanse nieuwssite Axios. In ruil daarvoor zou Hamas alle gijzelaars moeten vrijlaten. Het zijn er naar schatting nog ruim 130. Een onbekend aantal van hen is niet meer in leven. De site baseert zich op 2 anonieme Israëlische functionarissen. Er is nog geen officiële reactie op het nieuws. Bij een school in Helmond is een jongen van 14 gewond geraakt bij een steekincident. Volgens de politie werd het slachtoffer in zijn been gestoken na een ruzie. Hij is naar het ziekenhuis gebracht en kon na behandeling weer naar huis. Een andere 14-jarige jongen uit Eindhoven is opgepakt. De Japanse ruimtevaartorganisatie heeft nog hoop dat de maanlander Slim het weer gaat doen. Vrijdag kwam het apparaat verkeerd op de maan terecht. Volgens Japan zijn de zonnepanelen daardoor niet op de zon gericht en is er daardoor ook geen stroom. De hoop is dat de maanlander weer gaat werken als het zonlicht wel op de panelen valt. De Japanse lander moet onderzoek doen naar diepere lagen onder het maanoppervlak. In Frankrijk zijn traditionele rolpatronen weer in opkomst, meldt een adviesraad van de Franse regering. Vooral mensen tussen de 25 en 34 vinden dat de man moet werken en de vrouw moet zorgen. Uit een peiling blijkt dat de grote meerderheid van de Franse mannen carrière wil maken en kostwinner wil zijn. De vrouwen vinden vooral dat ze serieus, trouw, gevoelig en knap moeten zijn. Bij de komende uitwedstrijden van Feyenoord en AS Roma moeten de clubs hun eigen supporters thuis laten. Roma wil geen Rotterdammers meer ontvangen vanwege de rellen van 2015. Toen dat bekend werd, besloot Rotterdam ook Italiaanse fans te weren. De wedstrijden van Feyenoord tegen Roma zijn op 15 en 22 februari. De Canadese filmregisseur Norman Jewison is overleden. Jewison maakte onder meer Fiddler on the Roof en Moonstruck. Veel van zijn films hadden een sociaal element. Zo ging zijn doorbraakfilm In the Heat of the Night over een racistische sheriff die moest samenwerken met een zwarte rechercheur. In 1999 kreeg Jewison een Oscar voor zijn gehele oeuvre. Norman Jewison was 97 jaar. Het weer droog met af en toe wat wolken. Aan zee waait het nog steeds flink. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 5. Morgen begint dan zonnig, later volgt er wel weer regen en ook steeds meer wind. Vooral langs de kust, het wordt uiteindelijk 8 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Duurzaam de winter door, profiteer tijdelijk van gratis HR++ glas bij uw kunststof kozijnen en houd de warmte in huis. Maak een afspraak op kroonkozijn.nl en bezoek een van onze showrooms bij u in de buurt. Kroonkozijn, goed bekeken. Als je altijd lacht, nooit strest en vaak slaapt, dan word je wel 120 jaar oud. Yeah! Misschien. Bezoek Living Longer. Over ouder worden, jong blijven en sterfelijk zijn. Een tentoonstelling voor volwassenen in de studio van Nemo. Wil je iets veranderen in je omgeving, bijvoorbeeld een boom kappen of een garage bouwen, dan heb je vaak een vergunning nodig. Een vergunning aanvragen kan in het online omgevingsloket. Je gemeente of waterschap kan je hiermee helpen. Kijk op hun website of neem telefonisch contact op. De 71-jarige Jan wil iets betekenen voor een ander en heeft de Nierstichting opgenomen in zijn testament om nierpatiënten een betere toekomst te geven. Meer informatie en een gratis magazine over schenken en nalaten? Nierstichting.nl/voortleven. Om 2024 gelijk goed te starten, maak je nu als abonnee elke werkdag 2 keer kans op 1000 euro netto. En speel je mee met de allergrootste prijzenpot van Nederland. 454 miljoen. Word nu abonnee op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. De kerk. Je komt er tot rust en vindt er bezinning. Je ontmoet er God en elkaar. Kerkleden betalen al ruim 50 jaar voor hun kerk. De vrijwilligers zijn weer op pad voor de jaarlijkse actie Kerkbalans. Geef vandaag voor de kerk van morgen. Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. Geef voor je eigen kerk en doe mee met actie Kerkbalans. Als je reist met Joze, kom je op de meest bijzondere plekken. Wereldwijd, in bijna 100 landen. Zo ervaar je de cultuur en leer je de mensen kennen. Joze, reizen met oog voor de wereld. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 8 graden. Binnen zit Chris Keijne. Het stadsdeel Amsterdam-West heeft, zoals u vast weet, besloten in een kruidenwijk de naam Nootmuskaatstraat niet te gebruiken. Vanwege het bloederige verleden dat aan de handel in die specerij kleeft. Daar kan ik best iets tegen inbrengen, maar ik zwijg stil na de argumenten van CDA-fractievoorzitter Havelaar, die het stadsdeel om de oren slaat met: Nootmuskaat is heerlijk over bijvoorbeeld de aardappelen, en ook in veel pasta-sauzen smaakt het goed. En niet te vergeten de Brabantse worstenbroodjes. Goedenavond, welkom bij Dit Oog op de maandagavond. Een maandag waarop de Europese ministers van Buitenlandse Zaken probeerden tot een gezamenlijk EU-standpunt over de oorlog in Gaza te komen. We horen zo meteen of dat een beetje wilde lukken. Terwijl de wereld probeert te stoppen met fossiele brandstof, gaat Nederland misschien toch weer olie uit de grond halen in Drenthe. Hoe zit dat nou weer? En morgen gaat de Amerikaanse staat New Hampshire naar de stembus voor de voorverkiezingen. Een geschiedenisboek van bijna 700 pagina's schrijven over een land waarvan je je toch een beetje afvraagt of het eigenlijk wel een land is. Belgische historici kunnen dat. We spreken de twee schrijvers zometeen over de vraag of er zoiets bestaat als een Belgische identiteit. Dat allemaal en nog iets meer na de nieuwsoverzichten van vandaag. Maandag 22 januari. Woedende familieleden hebben het Israëlische parlement, de Knesset, bestormd, omdat ze vinden dat hun regering niet genoeg doet om de gijzelaars vrij te krijgen. You have to do anything you can to bring them back home and put an end to this unbelievably horrific war. Israël heeft Hamas een bestand van 2 maanden aangeboden in ruil voor alle gijzelaars. Ondertussen gaan de beschietingen in Zuid-Gaza gewoon door. Dit is niet de manier om Hamas te vernietigen, zegt EU-buitenlandchef Borrell. Because they are seeding the hate for generations. Je creëert alleen maar meer haat. De enige weg uit dit conflict is een twee-staten-oplossing. But the peace and stability cannot be built only by military means. We praten er op 2 manieren over verder, zometeen. Iedereen die wel eens een stage heeft gelopen, kent het. Je bent altijd de pineut als het even tijd is om koffie te halen. Maar het gaat verder, zo blijkt uit onderzoek van de CNV. Deze jongeman liep als kok in opleiding stage in een restaurant. Maar van koken kwam het niet. Ze waren toen bezig met verbouwen aan de kant van de boten. Toen gingen ze een nieuwe pier neerleggen en daar moest gras weg. Dus moest eerst gras maaien en naar de aarde weghalen. En ook andere bedrijven gebruiken stagiairs als goedkope krachten. Er waren geen werknemers met vaste contracten, maar alleen maar stagiaires. Dus ik werd ook ingewerkt door een stagiair. En vaak trekt die zijn mond niet open. Dat het erbij hoort, of die zitten hun tijd wel uit. Of die durven ook gewoon geen melding te maken van iets, omdat ze bang zijn hun stageplek kwijt te raken. Als amateur een prof golftoernooi winnen. Het is een jongensdroom, maar Nick Dunlap flikte het. This is a pearl here for Dunlap. Omdat de 20-jarige student zelf geen profstatus heeft, kan hij fluiten naar de $1.4 miljoen prijzengeld. Maar daar maalt hij niet om. If you'd have told me that, you know, come Wednesday night I'd have a putt to win this golf tournament, I wouldn't believe you. En als laatste een onderzoek van de Rutgers Stichting. Die ondervroeg 10.000 jongeren over hun seksleven. En wat bleek? Er wordt steeds minder veilig gevreeën. Vooral de pil is niet populair. Ik begrijp wel dat met de pil je daar vanaf wil vanwege de hormonen die je natuurlijk inslikt. Maar iedereen moet gewoon zelf bedenken wat hij wel of niet wil. Maar het opmerkelijkste is dat jongeren over het algemeen erg tevreden zijn over hun seksleven. Ik denk een 8. Een 5. Een 5, 6 denk ik. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. 10. Ja, iets anders, want we gaan nog even door over dat nieuws vanuit Israël. U hoorde het, Israël zou een bestand van 2 maanden aan hebben geboden aan Hamas in ruil voor vrijlating van alle resterende gijzelaars. Verslaggever Sander van Hoorn in Israël. Goedenavond, Sander. Dag, Chris. Ja, wat weten we nu over dit voorstel? Ik hoorde net in het journaal dat het nog niet officieel is. Nee, is het niet. Het is niet officieel naar buiten gebracht door de Israëlische regering, maar wel uit een betrouwbare bron. En wat we dan verder weten is dat er in ruil voor alle Israëlische gijzelaars ook een groot aantal zelfs Palestijnse gevangenen vrijgelaten zou worden, maar niet allemaal. En zou er meteen bij gezegd zijn dat Israël na die 2 maanden wel weer zou gaan doorvechten. Oké. Ja, eerder deze dag, ook dat hoorden we net in het nieuwsoverzicht, was er natuurlijk dat protest van de familie van gijzelaars in de Knesset. Is dit nu het resultaat van hun actie? Nou, niet van de actie van vandaag natuurlijk, maar wel van de acties die eigenlijk al maanden doorduren van die groep nabestaande familieleden, geliefden van gijzelaars, die voor een van de huizen van Netanyahu protesteren, die natuurlijk elke dag en nacht op een plein in Tel Aviv protesteren. De druk is enorm om die gijzelaars vrij te krijgen. Bring them home is de slogan. En die mensen die zeggen, ja, het maakt niet uit wat je daarvoor moet doen. Het is je verantwoordelijkheid als land. Nou, wat Israël, als ze dit inderdaad voorstelt, is om precies dat te doen. Maar zonder dat je daarmee dingen moet doen die Netanyahu niet wil, de premier van Israël. Bijvoorbeeld een blijvend einde aan de oorlog in Gaza. Of bijvoorbeeld praten over een 2-staten-oplossing. Dat wil Netanyahu niet. En in het voorstel wat hij nu doet, komt dat ook niet naar voren. En dat is relevant, Chris, omdat het in een ander voorstel wat boven de markt hangt wel naar voren komt. Een definitieve vredesregeling en het praten over een Palestijnse staat. En dat is een voorstel wat in de maak lijkt te zijn door een aantal golfstaten, Egypte en de Verenigde Staten. Dus ja, dat is wel degelijk ook een serieus voorstel wat boven de markt hangt. Ja, en dat, misschien probeert Israël dat dan nu een beetje voor te zijn. Je bent geen waarzegger natuurlijk, maar maakt dit voorstel kans van slagen als het inderdaad gedaan wordt? Nou, precies om wat jij zegt maakt dat voor Israël wel kans van slagen, omdat ze dan eigenlijk dat andere plan voor zijn. Dit is veel gunstiger voor Israël. Dat is tegelijkertijd het nadeel, want Hamas moet er ook mee akkoord gaan. Nou, een voordeel voor Hamas zou kunnen zijn dat ze 2 maanden respijt krijgen. Een voordeel zou kunnen zijn dat zij rust bieden 2 maanden lang aan de inwoners van de Gazastrook, die toch ook echt wel beginnen te morren over wat ze overkomen is door de actie van Hamas op 7 oktober. En een voordeel zou zijn dat Hamas kan laten zien dat ze een groot aantal Palestijnse gevangenen hebben weten vrij te krijgen aan het einde van die 2 maanden. Dat zijn allemaal voordelen. Grote nadeel voor Hamas is natuurlijk dat ze dan na 2 maanden alle kaarten op tafel hebben gelegd. Ja. En dat dan het vechten tegen hen in de Gazastrook gewoon doorgaat. Oké, we gaan zien hoe het afloopt. Dankjewel, Sander van Hoorn. En dan de kranten van morgen, gelezen door Jan van der Putten. Het kabinet gaat zijn eigen stikstofdoelen voor 2025 niet halen, meldt NRC. 5 jaar na de stikstofcrisis zijn in de landbouw nog nauwelijks concrete maatregelen genomen om die uitstoot te verminderen. De doelen zijn wel juridisch vastgelegd, dus dreigen rechtszaken. En de partijen die aan het formeren zijn, voelen maar weinig voor een harder stikstofbeleid. De Amerikaanse olieconcern ExxonMobil sleept 2 groepen groene aandeelhouders voor de rechter, schrijft het FD. Die aandeelhouders willen dat Exxon niet alleen zijn eigen uitstoot van broeikasgas omlaag brengt, maar ook dat van de klanten, zoals automobilisten. En dat Exxon zijn tanden laat zien is een trend in de Verenigde Staten, zeggen deskundigen. Bedrijven hebben gewoon geen zin in bepaalde duurzaamheidsmaatregelen. Trouw vraagt zich af, komen de Nederlandse standpunten in het Israël-Gaza-conflict vooral uit de koker van Mark Rutte. De aanleiding voor die vraag is de brief van 20 anonieme ambtenaren van Buitenlandse Zaken, die uitlekte via NRC. Volgens de briefschrijvers liet Rutte's ministerie uitzoeken hoe de schijn kon worden weggenomen dat Israël oorlogsmisdaden pleegt in de Gazastrook. Kamerlid Kati Piri van Partij van de Arbeid GroenLinks wil dat Rutte in de Tweede Kamer tekst en uitleg geeft. Scholen in Twente stoppen met klassenfoto's. Ze zijn bang voor hoge schadeclaims, schrijft het AD. Een schooldirecteur vertelt over een boze vader in Enschede die zijn kind niet op de klassenfoto wilde en 30.000 euro schadevergoeding eiste. En het komt allemaal door de nieuwe privacywet. Scholen moeten van alle ouders een handtekening hebben voor die klassenfoto wordt gemaakt. En ze hebben geen zin in administratieve romslomp en ook niet in boze ouders. Waterloo, Renegade Monk, Stinking Bishop en natuurlijk Wensleydale. Lange tijd ging het slecht met de Britse kazen. Maar de laatste jaren winnen ze weer prijzen, staat in de Volkskrant. In de vorige eeuw had je eigenlijk alleen bittere oranje cheddar, bijgenaamd staatskaas. Tegenwoordig zijn er weer gespecialiseerde kaasmakers en kaaswinkels voor de fijnproevers. Een kenner weet te vertellen dat op kaas geen schimmel mag zitten. Op het vasteland hebben klanten daar geen bezwaar tegen, zegt hij, maar de Britten wel. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. I got real tears running down my face. I got real fears waiting to be faced. But I'm still here. It's another day and I'm still here. I got blue skies. Open up above me. Let me hold you tight. Tell me that you love me. It's a new life. Oh, nothing's ever felt more real. Hold me close, crazy light. I'm living at the speed of light. Time and grace around me. Cause I sit and wonder why. Don't let go, crazy light. I'm living at the speed of light. Don't forget about me before we get to say good. Faster than I run, faster than I follow, fly, faster than I want. I look around and realize that you're the only one. Yeah, you're the only one. And now on my knee, looking for meaning, looking for something that's real. I got someone to love me and I just started to feel. We're loving it in slow motion, loving it in slow motion, me. I'm like a star shooting across the sky. Don't forget about me before we say goodbye. Hold me close, crazy light. Tears running down my face. I got real fears waiting to be faced, but I'm still here, still here. Chef special was dat, Speed of Light. De Europese buitenlandministers kwamen vandaag bijeen om te praten over de oorlog in Gaza. En tot nu toe waren de meningen daarover behoorlijk verdeeld, zoals vaker bij Europees buitenlands beleid. Kiesja Hekster, goeie avond. Hallo Chris. Ja, zijn die buitenlandministers een stap verder gekomen vandaag? Nou, de inzet was om een open discussie, zoals dat dan heet, te voeren met landen uit de regio. En daarom waren niet alleen de 27 EU-ministers van Buitenlandse Zaken hier in Brussel, maar begonnen ze vanmorgen met een ontbijt met de Egyptische minister van Buitenlandse Zaken. Spraken ze daarna met de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken. Hadden ze een lunch met vertegenwoordigers uit Jordanië, Saoedi-Arabië en de Arabische Liga. En zagen ze daarna ook nog de Palestijnse minister. Dus het was een heel druk programma. Veel overleg met als doel om vooral te luisteren naar al die landen. Ja. En niet zozeer om stappen te zetten. En dat scheelt natuurlijk, want ja, als je vooral luistert, dan hoef je zelf geen grote besluiten te nemen. En dat blijkt ook steeds lastig, deze oorlog, om krachtige EU-standpunten in te nemen. Omdat de landen verdeeld zijn. Omdat ze zo anders kijken naar Israël en de Palestijnse gebieden. Ja, waarbij Nederland ook altijd zo zijn eigen positie heeft tot nu toe. Wat was de inbreng daar van onze eigen minister van Buitenlandse Zaken? Ja, daar kon ik haar naar vragen na afloop van de bijeenkomst. En we kunnen heel even luisteren naar Hanke Bruinslot, onze demissionair minister van Buitenlandse Zaken. Ja, vandaag hebben we ook met de minister van Buitenlandse Zaken van Israël gesproken. Daar heb ik een aantal belangrijke boodschappen over gebracht. Natuurlijk dat ik vind dat de gijzelaars vrijgelaten moeten worden, maar dat het echt noodzakelijk is om veel meer humanitaire hulp toe te laten in Gaza. Dat er veel meer brandstof nodig is, veel meer voedsel, veel meer water. En daarnaast dat er ook te veel burgerslachtoffers vallen. En als laatste dat we als Nederlander voorstander zijn van een twee-staten-oplossing. Ja, dat laatste, die twee-staten-oplossing. We weten inmiddels dat dat weinig weerklank vindt. Premier Netanyahu van Israël heeft het voor de zoveelste keer vierkant afgewezen. Waarom blijven die Europese ministers dat maar als de oplossing zien? Ja, ze hebben eigenlijk niks beters te bieden, niks anders. En inderdaad, het is nog eufemistisch uitgedrukt, weinig weerklank vinden. Netanyahu verwijst het naar de prullenbak. Palestijnse vertegenwoordiger wil ook helemaal niet praten over een twee-staten-oplossing. Die wil juist een onmiddellijk staakt het vuren, waar de Israëli's zeggen, we zijn nog niet klaar. Maar ja, als je niks anders te bieden hebt, dan moet je dit dan maar, denk ik, bespreken. Moet misschien ook een beetje de aandacht afleiden van dat ze onderling verdeeld zijn. En daarom ging het er vandaag over. Het werd gepresenteerd als een nieuw plan, een 10-punt-plan. Eigenlijk een beetje een afgestoft idee, denk ik. Het centrale idee was dan die twee-staten-oplossing. Maar er werd bijvoorbeeld ook gesproken over een vredesconferentie die er moet komen. En een aantal andere voorstellen waar ze het over hebben gehad. Ja, en als het gaat over bijvoorbeeld een staakt het vuren, heeft Nederland zo te horen niet met de vuist op tafel geslagen, hè? Nee, Nederland wil het woord staakt het vuur ook helemaal niet in de mond nemen. Die heeft het nog steeds over humanitaire gevechtspauzes. Het woord staakt het vuren, dat zorgt al voor heel veel verdeeldheid binnen de EU. Er zijn landen die het wel willen, andere landen, waaronder het onze, die dat absoluut niet willen. Nederland zit binnen de EU ook meer aan de pro-Israëlische kant. Je kan zeggen, het wordt wel iets harder misschien wat Nederland zegt. We horen dus Hanke Bruinslot zeggen dat ze haar Israëlische collega aangesproken heeft. Je hoorde net dat ze zei dat er te veel onschuldige burgers slachtoffer worden. Maar ja, toen vroeg ik haar natuurlijk, wat is dan te veel? Moet dat niet gewoon nul zijn? Hè? Iedere onschuldige burger is er één te veel. Wat is aanvaardbaar? Nou ja, daar had ze eigenlijk niet heel veel concrete antwoorden op. En ze blijft ook benadrukken, wat je haar ook hoorde zeggen, dat Hamas alle gijzelaars moet laten vrijlaten, wel onmiddellijk. Ja. Misschien is ze zo weinig mededeelzaam, omdat het niet helemaal haar eigen mening is. Volgens NRC Handelsblad, dat zich baseert op bronnen bij Buitenlandse Zaken, is het vooral demissionair premier Rutte die de dienst uitmaakt als het gaat om onze bemoeienis met de oorlog in Gaza. Wat zegt zij daarop? Ja, NRC kwam ook met een heel concreet verhaal, hè, dat de minister Bruinslot eigenlijk namens Nederland in december voor een motie had willen stemmen in de VN-veiligheidsraad. Ja. Daar stond in dat er voorwaarden gecreëerd moesten worden voor een langdurige beëindiging van de vijandelijkheden. Nou, zij had daarvoor willen stemmen, staat in de NRC te lezen. Maar een paar minuten voordat er gestemd werd, kregen ze te horen dat ze dat niet kon doen, omdat Mark Rutte dat niet toe zou staan. Ja, maar Harmke Bruinslot die ontkende dat vandaag. Ik heb het een paar keer aan haar gevraagd. Hmm. Ze zei dat ze haar uiterste best gedaan heeft om de tekst nog verder af te zwakken, maar dat dat niet lukte. En dat Nederland daarom zich onthouden heeft van stemming. Ja. Ja, dat Nederland dat deed, dat stuitte op allerlei plekken op onbegrip. Maar ja, volgens Hanke Bruinslot heeft de dimissionair premier er in ieder geval niks mee te maken. Oké, Kiesja, dankjewel vanuit Brussel. Door, dat wil zeggen, terug naar Nederland. Want de Nederlandse aardoliemaatschappij werd ooit groot door de oliewinning in Schonebeek. Nu wil dat bedrijf, als het toestemming krijgt, opnieuw olie gaan winnen in dat Drentse plaatsje. En daar moet de regio ook van gaan profiteren. Zo maakt de demissionair staatssecretaris Hans Veilbrief vandaag bekend. David Smulders is hoogleraar energietechnologie aan de TU Eindhoven. Goedenavond, meneer Smulders. Hallo. Hoeveel olie zit daar nog in de grond bij Schonebeek? Nou, ik begreep dat de NAM de komende 15 jaar toch nog 30 tot 45 miljoen vaten olie eruit wil halen. Maar daarna zit er nog steeds zo'n 600 miljoen vaten olie en die we er niet uit kunnen krijgen, omdat die als een soort stroop in de ondergrond vastzit. Oh jee. Hoeveel is dat, die hoeveelheid die ze eruit willen halen, als we dat vergelijken met, nou, laten we eens een olielandje noemen, Saoedi-Arabië? Nou, het is dus op zich wel een mooie vergelijking. Wat Schonebeek in 15 jaar wil produceren, produceert Saoedi-Arabië in 4 of 5 dagen. Oh. En dat maakt de wereld in een halve dag op. Dus dan kunnen we het wel een beetje in perspectief plaatsen. Ja, oké. Okay, dus nou ja, goed. Er zit dus nog een druppel daar in Drenthe, kunnen we zeggen. Ja, de Nederlandse aardoliemaatschappij werd ook ooit groot en bekend door die oliewinning daar. Hoeveel heeft er ooit in de grond gezeten? Nou ja, ze zijn dus begonnen met 1 miljard vaten olie die daarin zaten. Maar zoals gezegd, 600 miljoen. Dus 60% daarvan, dat kun je er niet uitkrijgen met de huidige techniek. Mm. En de rest, ja, dat is op zich ook al moeilijk. Want ja, u moet zich voorstellen, het is niet een soort kruipolie dat daaronder in een grote holte onder de grond zit. Nee, het is een versteende spons, zou je kunnen zeggen. En al die poriën, daar zit die olie in. En die olie, dat is een beetje een stroop. Een stroperige vloeistof die je er bijna niet uit kunt krijgen. Vandaar, ja, Schonebeek is natuurlijk bekend vanwege die ja-knikkers. Ja. Er moet wel flink wat gebeuren om die olie uit die poriën los te pompen. Wat namelijk? Nou ja, of je pompt flink. Dat hebben ze dus gedaan tot 1996... En toen was het op, toen werkte dat niet meer. Toen kreeg je die rest van de olie die daar in die ondergrond vastgekleefd zit, die wilde niet meer. Maar daarna, in 2011, heeft de NAM een nieuwe techniek bedacht. Dat is namelijk stoom injecteren, dus waterinjectie. En wat je dan doet, is dat je die stroop wat vloeibaarder maakt. En je kunt hem als het ware als een postzegel dan, met stoom kun je hem van die ondergrond losweken. En dan kun je toch weer wat meer olie eruit halen, rendabel. Want dat is natuurlijk, moet natuurlijk wel betaalbaar blijven. Maar het was een nieuwe techniek en ja, sindsdien zijn ze daar vrolijk mee aan de gang. Ja, maar nou weet ik een beetje van fracking bijvoorbeeld. Dan moet je ook water in de ondergrond, of in ieder geval chemische stoffen in de ondergrond spuiten. Dat levert heel veel vervuiling op. Is dat hier ook zo? Nee, dit is toch wel een andere techniek. Wat er hier gedaan wordt, is schoon water met in de vorm van stoom injecteren op een veel kleinere diepte. We hebben het hier over 800 tot 900 meter. Terwijl fracken, dan zit je echt op kilometers diepte. Mm. Omdat je dan echt het gesteente openbreekt. Dat doe je hier niet. Wat je doet, is de temperatuur verhogen. Dus net zoiets als bijvoorbeeld, zoals ik al zei, die stroop of honing. Als je dat in een bak met warm water legt, dan wordt die wat vloeibaarder en dan krijg je hem makkelijker uit. Dus op zich is dat een redelijk onschuldige techniek die mooi werkt. Ja, maar je krijgt wel vervuild water. Wat doe je daarmee? Nou, wat ze dus nu doen, ja, er komt wat vervuild water mee naar boven. En dat is in principe is dat het water wat met die olie meekomt. Het is niet alleen maar die stroop die daar in die ondergrond zit, maar er zit ook wat water bij, zoutwater voornamelijk. En het is zelfs zo dat je 95% water produceert en 5% olie. Dus als dat aan de oppervlakte komt, dan moet je dat scheiden met een olie-waterscheider. En dan hou je dus water over, dat is productiewater. Daar zit veel zout in, dat is veel zouter nog dan zeewater. Dus daar moet je iets mee. Ja, het makkelijkste is natuurlijk om dat gewoon weer terug te stoppen waar het vandaan komt, in de ondergrond. Ja, nou, zijn ze ermee gestopt met die oliewinning? Waarschijnlijk omdat het gewoon te duur en te gecompliceerd was. Waarom gaan ze er nu toch weer mee door, denkt u? Nou, het probleem waarom dat ze gestopt zijn in januari 2022, dat was vanwege die productiewaterproblemen, niet vanwege het feit dat het niet rendabel was. Okay. Maar het werd geïnjecteerd in Twente. En in Twente waren nog maar 2 putten beschikbaar. En vandaar dat ze nu zeggen van, nu moeten we naar andere putten zoeken. Kunnen we niet veel dichterbij dat productiewater injecteren? En dan kijk je natuurlijk naar de regio Schonebeek zelf. En daar is een leeg gasveld, dat zit op 3 kilometer. Dus dat productiewater, dat hoeft dan niet meer met een pijpleiding naar Twente getransporteerd te worden. Maar dat kun je gewoon op de plek zelf weer terugstoppen in de ondergrond. Dat is nu het idee. Okay. Maar dan moet er natuurlijk wel een vergunningsprocedure doorlopen worden. Ja. De bewoners moeten geraadpleegd worden. En in dit geval natuurlijk ook financiële compensatie wordt er tegenovergesteld. Ja, dat zou zo'n 30 tot 45 miljoen opleveren voor de regio. Ja. Nou hoor ik ook wel eens dat het misschien een goed idee is om te stoppen met fossiele brandstoffen. Is het wel zo slim om weer te gaan pompen? Nou ja, kijk, ik denk de eerstkomende tientallen jaren dan zijn we niet af van fossiele brandstoffen. Ik heb net die aantallen al genoemd, hè. Dus wat wij verbruiken, dat is ongelooflijk veel. Ja. En dan kun je ook zeggen, moeten wij dan alles importeren? Ja, dan zou ik zeggen, dan halen we dus olie binnen van andere landen. Ik denk dat we voor een deel onze eigen verantwoordelijkheid moeten nemen. Als wij zelf olie verbruiken, dan is het niet meer dan logisch dat je ook je aandeel neemt, hoe klein dat ook is, die druppel op de gloeiende plaat, om zelf ook iets te produceren. Bovendien is het ook zo dat die olie die daar geproduceerd wordt, die wordt rechtstreeks naar een raffinaderij net over de grens getransporteerd. Dus dat betekent ook weinig transportkosten, dus ook weinig vervuiling. En je kunt dus beter lokaal die olie dan verwerken dan dat je het uit Saudi-Arabië binnen moet transporteren, denk ik. Ja, oké. Okay. Wanneer weten we of ze inderdaad weer gaan pompen daar? Waar hangt dat vanaf? Dat zal van de voortgang en de politieke besluitvorming afhangen, denk ik. Ik moet ook wel zeggen, het is natuurlijk Schonebeek is altijd redelijk positief geweest in de regio ten opzichte van de NAM. En wat ik nu ook lees in de pers is dat het eigenlijk voorspoedig verloopt. Zeker nu die financiële compensatie er ook is. Dat is misschien iets wat toch ook wel meehelpt. En als de juiste procedures en de vergunningstrajecten zijn afgerond, dan verwacht minister Veilbrief dat, of staatssecretaris Veilbrief, dat medio dit jaar weer zal kunnen beginnen. Oké, dank. David Smulders, hoogleraar energietechnologie aan de TU Eindhoven. If I listened long enough to you, I'd find a way to believe that it's all true. Knowing that you lied straight face while I cried, still I'd look to find a reason to believe. Someone like you makes it hard to live without somebody else. Someone like you makes it easy to give. Never think of myself. If I gave you time to change my mind, I'd find a way to leave the past behind. Knowing that you lied straight faced while I cried, still I'd look to find a reason to believe. If I listened long enough to you, I'd find a way to believe it's all true. knowing that you lie straight-faced while I cry. Still I'd look to find a reason to believe. Tim Harden was dat, Reason to Believe. New Hampshire is de tweede staat in de Verenigde Staten waar voorverkiezingen gehouden worden in de strijd om het presidentschap. Morgen gebeurt dat. Maar die verkiezingsstrijd lijkt al bijna beslist. James Kennedy is hier weer in het dagelijks leven hoogleraar moderne Nederlandse geschiedenis. Maar voor ons de gids in dit Amerikaanse verkiezingsjaar. Goedenavond, James. Goedenavond. Ja, we spraken hier vorige week aan de vooravond van die eerste voorverkiezingen in Iowa. Toen hadden we het nog over 3 kandidaten voor de Republikeinen. Daar is er nu 1 van weg. DeSantis, gouverneur van Florida. Wat zegt dat over de Republikeinse strijd? Nou ja, wat het laat zien is, en dat is dan de denk ik de conclusie die veel mensen nu wel trekken, is dat de partij wel echt die is van Trump. De Republikeinse partij is eigenlijk al verknocht op hem, blijven hem toch wel steunen. En vinden eigenlijk DeSantis maar een slap aftreksel van de echte. Dus dat is denk ik iets wat we dan wel hebben geleerd. Zien we ook terug in de opiniepeilingen aan de vooravond. Nou, ze kunnen nog altijd misslaan. Maar wat we zien ook is dat eigenlijk dat het ook echt een verschil is van meer dan 10 punten tussen Trump, die boven staat, tegenover de overgebleven kandidaat Nikki Haley. Ja, terwijl DeSantis tijdens die vorige voorverkiezingen in Iowa nog tweede werd voor Nikki Haley. Zoals je zegt, zij is nu de enige overgebleven tegenkandidaat. Ze is de enige over. Ja, en je kan ook zeggen van dat dit, ja, het verschil is dan dat je zegt van New Hampshire zegt de staat van Nikki Haley. Ze werd eigenlijk nooit, het was nooit van haar verwacht dat zij dan zou winnen in Iowa. En ja, misschien de laatste dagen dacht men misschien dat ze wel DeSantis zou kunnen inhalen in Iowa. Ze begon enorm te stijgen in de peiling. Ja, zo bleek. Ja. En dan ja, en toch een paar percentagepunten lukte het al haar niet. Dus het was niet eens voor haar zo'n hele grote afgang in Iowa. Maar nu is het voor haar heel erg belangrijk dat ze deze staat wint. Hier heeft ze in geïnvesteerd, veel meer dan in Iowa. Het is ook een staat die haar veel meer moet liggen dan Iowa. Het is een staat met een hele andere samenstelling van de bevolking dan Iowa. Het is wel een beetje een rare staat voor Amerikanen te begrijpen. Vertel. En ook voor Nederlanders misschien ook wel. Nou, omdat het aan de ene kant, het is geen religieuze staat. Het is een van de minst godsdienstige staten in de Verenigde Staten. Dus niet kerks. Weinig evangelicals in vergelijking met Iowa. Wat slecht zou kunnen zijn voor Trump in dit geval? Wat slecht zou kunnen zijn voor Trump. Hoewel, ja, ik bedoel, op een andere manier was Iowa ook niet helemaal de staat van Trump, zoals je wel in het zuiden zou treffen. Maar ja, inderdaad. Maar wel een hele religieuze staat. Maar wel een hele religieuze staat die dan, ja, nu is gebleken toch wel achter hem is gaan staan. Meer dan in 2016. Ja, en als Nikki Haley deze merkwaardige staat achter zich probeert te krijgen, wat voor campagne voert ze? Waar probeert ze de New Hampshireans mee te overtuigen? Nou ja, dit is wel een. New Hampshire is een libertaire staat in vergelijking met Iowa of andere staten. Dat betekent dus dat het wel eigenlijk denkt van, nou, we willen vooral mindere belastingen hebben. We willen eigenlijk vooral ook onze vrijheden koesteren. Dus kleine overheid, dat is eigenlijk vooral wat New Hampshire voor staat. Mm-hmm. Maar je ziet deze thema's wel een beetje terugkomen in haar verhaal. Want ze is op deze punten net iets meer die richting op dan Trump. Maar je ziet eigenlijk vooral, het blijft toch wel op een soort persoonlijke vlak. Hè. Ze valt hem niet heel hard aan, behalve de laatste dagen. Maar ze dan eigenlijk zegt bijvoorbeeld, ja, hij is eigenlijk te oud om president te zijn. Ja, hij heeft zich vergist in een toespraak dat hij haar en Nancy Pelosi door elkaar dat buit ze enorm uit. Ja, nu, dat buit ze nu uit. En dus het is wel een soort van, maar je ziet ook wel eigenlijk, ja, waar gaat het nou eigenlijk over beleid in de Republikeinse partij? Is het eigenlijk een strijd om ideeën? Eigenlijk niet. Het is eigenlijk een beetje, nou ja, Trump of misschien toch wel niet. Nee. En dus het gaat eigenlijk over zijn persoonlijkheid en of hij dan wel te vertrouwen is voor een tweede ronde of niet. Nou, ze staat achter nog steeds in de peilingen in New Hampshire op Trump. Wat zou ze minstens moeten halen om nog verder te kunnen gaan? Nou, ik denk dat zij wel echt in de buurt van Trump moet komen te staan. Een overwinning is eigenlijk heel erg belangrijk voor haar. Maar als het echt met een paar percentagepunten, ja, toch, nou ja, als het dat niet haalt, of in ieder geval binnen bereik, 5 percentagepunten, zeggen mensen, ja, dan is het eigenlijk een hele slechte nacht voor haar. Ze moet eigenlijk wel die zogenaamde independence zien te winnen. En dat is wel niet helemaal duidelijk of zij dat wel gaat halen. Die mogen in de voorverkiezingen daar ook stemmen, hè, in New Hampshire. Dus elke staat heeft weer zijn eigen regels. Ja. En dus de niet regels alleen partijleden. Dus in New Hampshire is het zo dat je als een democraat bent, dan mag je niet op dezelfde dag overgaan naar de Republikeinen om toch wel een beetje huis te houden. Maar je kunt dat wel doen als niet gebonden kiezer. Als independent kun je op de dag van de voorverkiezing, morgen dus, kun je dan wel in de Republikeinse voorverkiezingen ook gaan stemmen. Oké. Over de Democraten gesproken, daar is iets merkwaardigs. Want die mogen dus in New Hampshire wel stemmen. In Iowa hadden ze geen caucus, zoals dat heette. Maar Biden staat helemaal niet op het stembiljet. Nee. Waarom is dat? Nou, omdat hij wilde dat de Democratische Nationale Comité, en die hebben dat geprobeerd in te willigen, zeggen van, we gaan niet beginnen in Iowa, zoals we dat altijd hebben gedaan. En we gaan ook niet in New Hampshire beginnen. We gaan eigenlijk in South Carolina beginnen. En om daar kracht bij te zetten, van, heeft hij dan ook zegt, nou, ik doe gewoon niet mee. Ik laat mijn naam niet staan op stembiljet. Want South Carolina was de vorige keer zijn grote overwinning. En dat is natuurlijk ook wel inderdaad niet in de gecalculeerde politiek vanuit de kant van Biden. Ik wil beginnen waar ik kan winnen. En dus dat heeft hij geprobeerd te doen. Maar de Democraten in New Hampshire hebben gezegd van, nou, we gaan toch wel onze eigen voorverkiezingen houden. En dan ook nog steeds op de vroege dag dat nu wel gepland is. Ja. Dus er komt een voorverkiezing en nu zegt Biden, ga toch wel voor mij als write-in kandidaat stemmen. Oké, want op wie zouden ze anders kunnen stemmen? Zijn er überhaupt tegen kandidaten? Ja, er zijn wel inderdaad zijn heel wat namen. Dus wel meer dan 12 namen zitten er wel op het stembiljet. En er zijn, dus er zijn een paar mensen die daar wel op zitten. Dus een congreslid uit Minnesota, die wel tegen hem runt. Dus ook wel Marianne Williamson, die ook wel een kandidaat is geweest in 2020. Dus er zijn wel een paar semi-bekende namen die dan wel op de stembiljet zijn. Maar ja, de vraag is, wat gaat er gebeuren? Dus een beetje een spannende dag, ook bij de Democraten. Gaan er heel veel mensen toch wel niet naar Biden toe. Maar uiteindelijk, dit is een kleine staat. Het gaat om 1,4 miljoen mensen. Als Biden het verliest, is een beetje gênant. Maar het gaat hem waarschijnlijk niet echt schade doen. Nee. En dus lijkt het erop dat we, nou ja, misschien zelfs na morgen al, maar in ieder geval toch heel binnenkort al weten dat het gewoon weer Biden-Trump wordt. Is dat niet uitzonderlijk vroeg in zo'n verkiezingsjaar? Het is uitzonderlijk vroeg in een verkiezingsjaar dat je bij beide partijen dit hebt. Dus ja, je zegt als er een soort incumbent is, hè, dus een zittende president, ja, dan zeg je, nou, dat is altijd heel erg saai, deze voorverkiezingen, stelt helemaal niks voor. Maar nu dat we in twee partijen dat zien, ja, dat is uitzonderlijk. Maar ja, misschien is het eigenlijk, zeker voor de Republikeinen, ook een gevoel dat ze voor een zittende president stemmen. Dat vindt hij zelf in ieder geval wel. Ja, dat, en vele van hem met hem. Ja, goed. Maar goed, er lopen ook nog 91 aanklachten tegen Donald Trump, dus we gaan zien hoe dat nog zijn invloed heeft. Ja, en New Hampshire kiezers, een derde van hen zeggen van, ja, als hij toch veroordeeld wordt, nou, dan hebben ze een grote bedenking om toch wel voor hem te gaan stemmen. Oké, dus dan kan het toch alweer spannend worden. Hartelijk dank, James Kennedy. Graag gedaan. For a moment, my heart's already stolen. Heard it's gonna be there. To miss it wouldn't be fair. No, no, no, no, no, no. When a woman wants her man, she'll catch him in her way she can. I'm telling you, I got a master plan. I'm gonna get your boy, make you my man. Down the highway, Roberta, Donny Hathaway, yeah, yeah. When a Woman was dat, dus ik zeg ook maar Gabrielle, die zong het. De Franse schrijver Charles Baudelaire plaatste de Belg ergens tussen de aap en het weekdier, terwijl zijn Oostenrijkse collega, Stefan Zweig, het Belgische ras juist omschreef als sterk en een van de meest capabele van Europa. Maar bestaat er überhaupt zoiets als de Belg, een Belgische identiteit? In dat gespleten land met zijn onmin tussen Vlaanderen en Wallonië, zijn federale structuren en zijn verdeelde hoofdstad, Brussel. Historici Guy van Themse en Roger de Peuter hebben geprobeerd daar in het boek België, 2000 jaar geschiedenis, dat deze week verschijnt, een antwoord op te formuleren. Goedenavond, heren. Goedenavond. Goedenavond. Ja, meneer de Peuter, zullen we daar eens beginnen? Ergens tussen aap en weekdier of het meest capabele ras van Europa? Ik durf erover te praten, want ik heb de wijsheid uit uw boek. Maar waar plaatst u de Belg op dit continuum? Ja, toch niet bij de aap in elk geval, maar wel bij de toch wat hoger ontwikkelde landen van West-Europa. Ja, maar... Ondanks al die problemen die u net schetste. Ja, want we komen er zo meteen uitgebreider over te spreken. Maar is er te spreken over de Belg? Laat staan het Belgische ras. Er zijn misschien wat algemene kenmerken. Maar ja, de Belg die bestaat natuurlijk niet. Zoals ook de Nederlander of de Fransman niet bestaat. Hè? Of ja. De Duitser. Ik denk dat er wel wat, ja, dat België wel bepaalde eigen kenmerken heeft, die ja, in het oog springen, zeker vanuit Nederland bekeken. We zijn nauwe buren, maar toch wel erg verschillend. Dus dat is wel een aandachtspunt, ja. In onderscheid is er dus in ieder geval een Belg aan te wijzen. Maar meneer van Themse, zo'n verdeeld land waarvan u zelf al in de inleiding de vraag opwerpt... Ja, of er zoiets bestaat als de Belgische identiteit... daar dan toch een boek van bijna 700 pagina's over 2000 jaar geschiedenis over schrijven... is dat niet een vrij roekeloze onderneming? Wel, het is natuurlijk ook niet de bedoeling om de Belgische identiteit op zich te gaan dissekeren. De essentiële vraag bestaat hieruit. We hebben vandaag en sedert bijna 200 jaar, namelijk vanaf 1830... een nieuwe natiestaat op de Europese kaart. En de vraag is... Waar komt die natiestaat vandaan? Ja. Hoe ver reiken de wortels van die natiestaat? En pas in subsidiaire orde, denk ik, kunnen we de vraag stellen... of moet er de vraag gesteld worden... bestaat er zoiets als die Belgische identiteit? Ik denk dat eigenlijk de kwestie van die Belgische identiteit... net zoals die van de Nederlandse of Franse of Duitse of noem maar op... dat die identiteitskwestie altijd ergens een opgebouwde kwestie is. Dat is altijd een kwestie van... politiek beleid, een soort van nood die politieke leiders van natiestaten hadden om een soort van consensus te bouwen binnen de bevolking rond wat die natie eigenlijk voorstelt. En in het Belgische geval is het dan wel zo, dat hebben we dus vastgesteld in ons boekje, was het wel zo dat het niet evident was om een duidelijk afgebakende identiteit te gaan construeren. Maar dat is wel een proces geweest dat in de 19e eeuw in gang is gezet. Ja, ja voordat we daar zijn, u gaat 2000 jaar terug, meneer De Peuter. Ja? We kunnen onmogelijk alles bespreken in dit korte bestek. Mm-hmm. Maar laten we toch even bij het begin beginnen. Waar komt die naam België vandaan? De naam België komt natuurlijk uit de klassieke oudheid, uit de Romeinse tijd, uit de De Bello Gallico van Julius Caesar. Hè, waarvan in het boek trouwens wordt aangetoond dat het historische België of Belgium niet het huidige België is. Hè. Het is dus een oude naam die men in die vooral vanaf de 17e eeuw opnieuw wordt gebruikt om de toenmalige zuidelijke Nederlanden of Spaanse of Oostenrijkse Nederlanden in de 18e eeuw, om die daarmee aan te duiden. Mm-hmm. En zowel, ja, het is dus een historische benaming die dus in die 17e eeuw opnieuw is ingevoerd. We spreken bijvoorbeeld in de 18e eeuw over de Église Belgique, de Belgische kerk bijvoorbeeld. Hè. Ja. En uit die tijd dateert het dus. Hè. Ja, en meneer Van Teemsen, wat weten we over de etymologie van dat woord België? Wat betekent het eigenlijk? Als ik mijn collega's linguisten mag geloven, dan gaat het over een oud Indo-Europees woord dat iets zou betekenen als opzwellen, maar ook zich kwaad maken, boos zijn. En dus we kunnen veronderstellen dat die volkstam, die keizer dan de Belgae noemde, dat die zichzelf aanduidde, of door anderen misschien werd aangeduid als zijnde, mensen die zich graag druk maken, die zich opzwellen van misschien boosheid en die dan misschien ook wel een beetje in overdrachtelijke zin de fieren kunnen worden genoemd. België is tegenwoordig een gespleten land. Zo zien wij dat in ieder geval met Wallonië aan de ene kant en Vlaanderen aan de andere kant. Meneer De Peuter, wat me opviel in uw boek is dat die echte splitsing of eigenlijk de institutionalisering daarvan in die ingewikkelde federale bestuurstructuur, dat een behoorlijk recent verschijnsel is, hè? Ja, dat is heel recent. De oorsprong van die splitsing, die is natuurlijk al wat ouder. Die kan je situeren van in de Vlaamse beweging, einde 19e, begin 20e eeuw. Maar de eigenlijke splitsing, zoals die in de grondwet werd vastgelegd, dateert in feite vanaf 1970. Dus je kan zeggen dat vanaf de jaren 70 tot nu er voortdurend is gesleuteld aan de Belgische institutionele structuur. Mm-hmm. En dat was dus, zoals wordt aangeduid in het boek, natuurlijk een heel moeizaam proces, omdat men van beide kanten iets anders wilde. En wat de ene wilde, wilde de andere niet. Dus dat is een behoorlijk ingewikkelde zaak geweest. Ja. En is nog steeds bezig. Ja. Die is nog steeds bezig. Want laten we bijvoorbeeld even luisteren naar een fragmentje in navolging van de populaire geschiedenisserie Het Verhaal van Nederland, die hier is uitgezonden. Kwam bij u vorig jaar een eigen serie op televisie. Presentator Tom Wijs leidde dat als volgt in. Vlaanderen. Een lap grond van nog geen 14.000 vierkante kilometer, waar we met z'n 6,5 miljoen leven. Ik wil weten wat er zich hier voor ons door de eeuwen heen heeft afgespeeld. Wie waren de mensen die hier voor ons rondliepen? En hoe zag hun leven eruit? Dit is het verhaal van Vlaanderen. Ja, Tom Waas moest ik zeggen. Roger De Peuter? Ja. Vlaanderen, niet België. Ja, inderdaad, ja, inderdaad. En dat is een proces dat zich steeds pregnanter voltrekt. Als je naar de radio luistert of het journaal volgt of de kranten leest, dan zal je merken dat er in België dat men heel vaak alleen maar spreekt over de eigen regio. Wat gebeurt er in Vlaanderen? Problemen met het verkeer alleen in Vlaanderen. Zelfs bepaalde statistieken die worden besproken over maatschappelijke ontwikkelingen voert men alleen de Vlaamse cijfers op in discussies. En hetzelfde geldt minder voor de Franstalige kant, want daar wordt nog veel vaker gesproken over België. Ja. Dus de verschillen op dat punt zijn toch wel belangrijk. Tussen zeg maar, de Franstalige Belgen en de Nederlandstalige Belgen. Nederlandstalige Belgen, ja. Want, meneer Van Teemsen, ik begrijp uit uw boek dat er al helemaal geen historische basis is voor zoiets als een Vlaamse identiteit, toch? Dat idee is pas zo'n 100 jaar oud, geloof ik. Maar ja, precies, natuurlijk. Net zoals die Belgische nationalisten in de loop van de 19e eeuw de nood hadden aan een Belgische identiteit, zo zien we ook dat de Vlaamse beleidsmensen vandaag, en dus die kunnen al terugkijken op een proces dat ongeveer 50 jaar oud is, moeten ook ergens die Vlaamse identiteit weten te creëren. En daarom probeert men, net zoals in andere naties, zo ver mogelijk in het verleden terug te gaan om een soort van Vlaams DNA terug te vinden in de bevolking. Om als een soort van rechtlijnige, unilineaire geschiedenis aan te tonen dat dat Vlaanderen zoals we vandaag kennen teruggaat tot in een ver verleden. En we moeten daar bovendien, zoals laten de beleidsmakers ons ook geloven, we moeten daar bovendien fier zijn op dat verleden. Nu, dat zijn natuurlijk precies die identiteitsconstruerende discours die via media, via onderwijs, via ook wel academische activiteiten zoals de Canon van Vlaanderen, die ook een beetje de pendant is van de Canon van Nederland, die bedoeld zijn om die identiteitsvormende elementen in de bevolking duidelijk te maken. Ja. Een identiteit bestaat niet zomaar natuurlijk. Hè? Dat is iets wat altijd gecreëerd wordt ergens. Ja. En dus we zien diezelfde mechanismen aan de gang in Frankrijk, in Duitsland, in België, 19e eeuw. Maar dus ook in Vlaanderen vanaf de laatste jaren. En dan tot slot, waar gaat het heen met die gespletenheid? De Belgen mogen in juni weer naar de stembus. Wie van u beiden het weet, mag het zeggen. Geen van ons beiden weet het. maar er worden wel prognoses gemaakt natuurlijk. Prognoses die vooral stoten op de grote onbekende van de electorale score van de verzamelde Vlaamse Nationale Partij. Want daar komt het eigenlijk op neer. Dat is de hoofdinzet van gans die verkiezingsstrijd. Ja. We hebben twee Vlaams Nationale Partijen in Vlaanderen. Enerzijds de extreemrechtse, antiracistische, xenofobe partij Vlaams Belang. En anderzijds hebben we de gematigde, centrumrechtse Vlaams Nationale Partij, de N-VA. De grote vraag is, halen die gezamenlijk een score die boven de 50% van de stemmen en van de zetels in het Vlaams parlement zal gaan? En dat want is werkelijk de decisie. Wel, dan springen we in de grote onbekende. Want dan stelt zich natuurlijk de vraag, gaan die Vlaams Nationale Partijen die in hun programma, zeker ook voor de N-VA, die dat in het programma als eerste artikel voorstelt, de onafhankelijkheid van Vlaanderen, gaan ze dan inderdaad die institutionele sprong wagen? Yeah. Wel, die, door de uitroeping van een eenzijdige Vlaamse onafhankelijkheid, hoewel dat uiteraard en heel duidelijk een anticonstitutionele stap zou zijn. Goed. Dus daar zitten we inderdaad, daar rond staan de zenuwen gespannen. Strak in gespannen. België momenteel. Ja, juist. Precies. Goed, en dan komt er een appendix bij uw boek. Het boek België 2000 jaar geschiedenis. Dat is vanaf 24 januari te koop. Hartelijk dank, meneer De Peuter en meneer Van Tepsen. Graag gedaan. Graag gedaan. En dit was het Oog van deze maandag. Zometeen in Nooit meer slapen, een gesprek met schrijfster Maartje Wortel. En dan is er morgenavond pas weer een oog, maar dan wel met Wilfried Thiel. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Snurkt u hard? Slaapt u onrustig? Misschien heeft u wel slaapapneu. Onze gespecialiseerde artsen kunnen u helpen. Ruisdael Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap. Wij zijn Marketing Guys. Onafhankelijk specialist in B2B marketing en sales technology. Marketing Guys biedt innovatieve en flexibele marketingpakketten voor B2B. Met daarin onder andere HubSpot. Begin jouw digitale B2B-campagne nu met 10% korting. Check marketingguys.com en start binnen een week. Op ruisdaalslaapkliniek.nl leest u waarom onze zorg vrijwel altijd vergoed wordt. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers.